Dieta, stylistka. Zaraz, Marek, jaki nowy rok? Mamy sierpień. Sierpień? Przecież w salonach Opla jest już wyprzedaż roku modelowego. Z ciebie to dopiero jest model. Ty też daj się zaskoczyć wakacyjnej wyprzedaży roku modelowego. Tylko teraz Opel Corsa już za 38 300 zł. Poznaj też pozostałe modele Opla. Tylko pośpiesz się. Masz czas wyłącznie do końca sierpnia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 18. Jeszcze godzina audycji. Zapraszamy do Trójki. Czas na serwis Justyna Mączka i Krzysztof Zulewski. Warszawa oddała hołd powstańcom. Ciary chodzą po plecach, jak zabrzmią syreny. To jest historia. Chwila zadumy. Trzeba upamiętnić bohaterów. Za chwilę przeniesiemy się na wojskowe Powązki. Będziemy także na Rondzie Dmowskiego. Uroczystości w 74. rocznicę powstania nie kończą się. Dziś jeszcze hołd dla cywilnych ofiar i wspólne śpiewanie piosenek powstańczych. Hołd dla powstańców warszawskich. Pamięć o tych, którzy zginęli, jak co roku, 1 sierpnia. Na wojskowych Powązkach uroczystości odbyły się przy pomniku Gloria Victis, chwała zwyciężonym. Jest tam nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. A hołd bohaterskim obrońcom Warszawy przy pomniku Gloria Victis oddali prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki, a także ministrowie, władze stolicy i tysiące warszawiaków. No i oczywiście powstańcy, którzy 74 lata temu walczyli o miasto. Tadeusz Roman, pseudonim Kowalski, batalion Czata 49, zgrupowanie Radosław. Przychodzę do swoich kolegów, którzy polegli. No. To jest dla mnie najważniejsze. Poległo to prawie wszyscy. Nas 5 się zostało, a było nas 30 paru. Uroczystości na Powązkach już się zakończyły, ale tutaj, między powstańczymi mogiłami, cały czas są tłumy. Na grobach płoną znicze i co chwila ktoś kładzie świeże biało-czerwone kwiaty. Mój dziadek walczył w powstaniu, brat dziadka zginął w powstaniu. No i co roku rodzina tutaj przychodzi. Od 30 paru lat jestem tutaj, chodzę, proszę pani, do harcerzy, do Zośki. I na Powązkach, tutaj między tymi powstańczymi mogiłami przy pomniku Gloria Victis będą te tłumy przechadzały się do późnego wieczora. Taki jest tutaj zwyczaj, tak jest co roku. Agnieszka Drążkiewicz z warszawskich Powązek, dziękujemy za relację. I od razu przenosimy się na Rondo Dmowskiego. W samym sercu Warszawy mieszkańcy pokazali, że pamiętają o wydarzeniach sprzed 74 lat. Karol Surówka. O godzinie 17 w Warszawie zawyły nie tylko miejskie syreny, ale też syreny radiowozów i klaksony samochodów. Zatrzymały się autobusy, tramwaje i taksówki. W miejscu stanęły tysiące osób. Na Rondzie Dmowskiego grupa osób wyszła na dachy przystanków i odpaliła race. Dym był tak gęsty, że na placu defilat utworzyła się mgła. Wiele osób przyjechało specjalnie tutaj na godzinę W, żeby zobaczyć, jak to na co dzień ruchliwe miejsce między Dworcem Centralnym a metrem nagle zastyga w bezruchu. Przyszedłem tu, żeby spełnić marzenia powstańcy. Prosił, żebyśmy przyszli i właśnie jesteśmy. Chcemy dzieci wychowywać w takim duchu patriotycznym. Przy okazji może nauczą się trochę historii. Jestem tu, bo mam polskie pochodzenie i nigdy nie miałem okazji, by być tu 1 sierpnia. A zawsze uważałam, że jest to bardzo ważne. To jest obowiązek każdego Polaka oddać hołd. Wydarzenia na placu defilat uwieczniały setki kamer i aparatów. Niektóre z nich przymocowane były do dronów, które przelatywały nad Rondem Dmowskiego. Filmy z godziny W oglądane są później na całym świecie. Z centrum Warszawy Karol Surówka, dziękujemy za relację. A mieszkańcy zebrali się też w innych miejscach stolicy. Na placu Zamkowym utworzyli znak Polski Walczącej. Dziesiątki osób były też na placu Powstańców Warszawy. A wśród nich harcerze, często bardzo młodzi ludzie, którzy podkreślają, że 1 sierpnia to jest dla nich ważna lekcja historii. Mazowiecki Huf jest harcerek Wianek, Marta Kowalczyk. Dzisiaj przyszłam w zasadzie od rana kwestować na kwaterze batalionu Zośka. Leży tam bardzo wielu naszych, wiele wzorów. Wzorów do naśladowania dla nas i postaci dla nas po prostu szczególnych. Nazywam się Franek Enda z 32. Mazowieckiej Drużyny Platan. Warto tu być, żeby powspominać tych ludzi, co walczyli kiedyś dla wolnej ojczyzny. Pod harcem Szwedem Skarżyńskim. Mnie cieszą każde momenty, w których ci młodzi ludzie mogą jeszcze się spotkać z żyjącymi kombatantami. O 19.30 rozpoczną się uroczystości przy pomniku polegli niepokonani. Na warszawskiej Woli w ciągu kilku pierwszych dni powstania Niemcy zabili nawet 65 tysięcy dzieci, kobiet i mężczyzn. Za 2 godziny o 20.00 na placu Piłsudskiego rozpocznie się wspólne śpiewanie piosenek powstańczych. Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski podkreśla, że to będzie symboliczne podsumowanie dzisiejszych obchodów. To taki swoisty rytuał pożegnania 1 sierpnia. Zaczynamy śpiewać na placu Piłsudskiego, kiedy jeszcze świeci słońce. Zaczynamy piosenkami marszowymi, piosenkami, w których przebija się nuta entuzjazmu, a kończymy, kiedy już jest ciemno, piosenkami bardziej smutnymi, lirycznymi, nostalgicznymi, w których przebija się dramat powstania, ta klęska. Ten moment jest też dlatego wyjątkowy, że przychodzą tam nawet ludzie, którzy nie umieją śpiewać, którzy przychodzą celebrować wyjątkową wspólnotę. Uroczystości zakończą się o 21:00 na Kopcu Powstania Warszawskiego. Harcerze rozpalą ogień pamięci, który będzie płonął przez 63 dni. Tyle, ile walki o stolicę. 1 sierpnia 1944 roku do walki z nazistami stanęło 40-50 tysięcy słabo uzbrojonych, często bardzo młodych osób. To była największa akcja zbrojna pod ziemię w okupowanej przez Niemców Europie. Kolejny serwis w Trójce o 19:00. 71-335. Państwo ślą SMS-y także w sprawie pogody. Gdańsk. Podobno po gigantycznej nawałnicy ulewa, wichura i gradobicie. Teraz jest 20 stopni i jest to wielka ulga, jak przekonuje pan Jurek. Informacje o pogodzie, proszę państwa, z dalekiej Azji. Termometry w mieście Hongcheon dzisiaj w północno-wschodniej części Korei Południowej pokazały ponad 40 stopni Celsjusza i jest to najwyższa temperatura odnotowana w historii pomiarów w tym kraju, a jest ona prowadzona od 1907 roku. Przypominam, że w ciągu najbliższych kilku dni, kto wie, takie są prognozy, takie są przewidywania, padnie rekord najwyższej temperatury na naszym kontynencie. Jutro początkowo zachmurzenie małe i umiarkowane. Po południu miejscami będzie wzrastało do dużego. Możliwe wystąpienie przelotnych opadów deszczu i burz. I znowu będzie bardzo ciepło. Temperatura maksymalna od 27, od 30 stopni. Tyle na południowym i północnym wschodzie, do 30-33 na przeważającym obszarze kraju, najwięcej nawet 34 stopnie na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Aniu, widziałaś, co się dzieje z Martin? Zobacz, znowu się drapie i obciera o meble. Zostaw go. Widocznie coś go swędzi. On się zawsze drapie. Chodź już. Jeśli twój pies często się drapie, liże, ociera o meble lub gryzie łapy, nie ignoruj objawów. To może być alergia. Wejdź na www.stopdrapaniu.pl i dowiedz się więcej. Kampania społeczna Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne. www.stopdrapaniu.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, uwaga! Lidl ogłasza nowe, niższe ceny. Banany 3,35 za kilogram. Ziemniaki 1,79 zł za kilogram. Rzodkiewki 1,39 zł za pęczek. Powtarzam, od teraz banany 3,35 za kilogram. Ziemniaki 1,79 zł za kilogram. Oraz rzodkiewki 1,39 zł za pęczek. Każdego dnia. Nadaliśmy ogłoszenie Lidla dotyczące nowych, niższych cen bananów, ziemniaków i rzodkiewek w sklepach Lidl w Polsce. Uwaga! Ważna i dobra informacja dla każdego, kto chce wesprzeć swoją pamięć. Nowość w aptekach. Axobrex Plus. Powtarzam, Axobrex Plus. Suplement diety Axobrex Plus zawiera cytykolinę oraz cynk, który pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych, takich jak pamięć, koncentracja i uwaga. Skoncentruj się i zapamiętaj. Pamięć z Axobrex Plus. Zapytaj w aptece o nowość. Axobrex Plus. Paul McCartney. Freshen Up. 3 grudnia Tauron Arena Kraków. Bilety na LiveNation.pl. Patroni Wirtualna Polska Wprost oraz program trzeci Polskiego Radia. Czy może pani coś zrobić z tym psem? Wykończy mnie nerwowo. To pani cały czas mnie denerwuje. Wieczne problemy. O, pani Małgosiu, niech pani jej coś powie. Po co te nerwy? Drogie panie, weźcie pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Positivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pani Małgosiu, dziękujemy za Positivum. Positivum, oszczędź sobie nerwów. Teraz nowość, suplement diety Positivum także w formie płynu Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Oh. przy pierwszej okazji znowu to zrobię. Nie mamy skrzydeł, by latać, a mimo tego to nasz cel. Nie chcemy wracać w tyle niewartych tego miejsc, wyżej od świata, gdzie ciszej jest. Życie ma inną treść, łatwiej o sedno i sen. Powiek przypływa do ciała. Piotr Zioła w Trójce, 13 minut po 18. Zapraszamy do Trójki. Przyjechali ze wszystkich kontynentów, no może poza Australią. Część chce poznać kraj swoich przodków, ale przede wszystkim chcą się nauczyć języka polskiego. Niektórzy z powodów sentymentalnych, inni, bo to się, no na przykład w Azji, po prostu opłaca. W Cieszynie ruszyła właśnie letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej dla obcokrajowców. Tutaj i wodą po centrum. Tak. Uczycie się, jak się poruszać po kampusie, tak? W Cieszynie. Tak. Nie umiemy na razie znaleźć sali konferencyjnej. Skąd przyjechaliście? Z Czelebińsku. Rosja. Mińsk, Białoruś. A to już znacie trochę polski, tak? Tak, trochę. Bardzo lubię język polski i moja babcia była Polka. Ja wykładam język polski. A gdzie? W Mińsku, na Białorusi. Przyjechałam się doskonalić. You are from? China. Chiny. Mówię trochę po polsku, uczę się języka polskiego i mówię po mandaryńsku, kantońsku, tiociusku, angielsku i trochę po polsku. Miłego pobytu w Polsce. Dziękuję bardzo. A jak jest po chińsku dziękuję? Xie xie. Cieszę się. Tak, cieszę się, Dziękuję. Dziękuję. W tym roku mamy studentów z ponad 30 krajów świata, prawie wszystkie kontynenty, w tym roku z wyłączeniem Australii. Agnieszka Tambor, Szkoła Języka i Kultury Polskiej w Cieszynie, Uniwersytet Śląski. Zarówno Daleki Wschód, czyli oczywiście Chiny, Japonia, Korea, w tym roku rekordowa ilość Chińczyków, bo prawie 60 studentów, ale też Azja Południowo-Wschodnia, czyli na przykład Indonezja, w tym roku i Kanada, i Stany Zjednoczone, Ameryka Południowa, bo i Argentyna, i Brazylia. Mój dziadki przyjechał do Brazylii, ja studiuję języka polskiego w Dom Kultury w Curitiba, stanu Parani, Brazylii. Pierwszy raz w Polsce? Dwa razy. Jak się podoba? Bardzo, bardzo. Coraz częściej motywacja jest nie tyle prywatna, czyli właśnie polskie korzenie, albo jacyś znajomi, albo dziewczyna, chłopak, tak jak to bywało bardzo często do tej pory. Coraz częściej to jest motywacja biznesowa. Mowa tutaj na przykład o studentach z Azji. Przyjeżdżają uczyć się polskiego, bądź też zaczynają już naukę języka polskiego w swoich krajach, bo w Chinach w ostatnim czasie powstała ogromna ilość polonistyk. Studenci mówią w miarę wprost, że jeżeli będą uczyli się polskiego, to dostaną dobrą pracę. Staramy się, żeby ta nauka języka polskiego trwała 24 godziny na dobę, ale żeby ona właśnie, no nie wiem, absorbowała różne zmysły studentów, czyli żeby właśnie nie była tylko taką zwyczajną nauką w ławkach szkolnych. Natomiast są to też wykłady dotyczące coraz różniejszych dziedzin życia. Zajęcia z polskiej fizyki, to znaczy o polskich fizykach i o polskich astrofizykach, ponieważ tak jak mówię, no właśnie coraz różniejsi studenci do nas przyjeżdżają. W tym roku na przykład dosyć duża grupa tych studentów z Chin, o których mówiłam wcześniej, będzie reprezentowała Politechnikę Pekińską. I pośpiewamy, i potańczymy, ale i pooglądamy filmy. I'm from Azerbaijan. Coś po polsku? Tak, tak, rozumiem. Dlaczego przyjechał do Cieszyna? Bo Azerbejdżan i Polska mają bardzo stare, długie, dyplomatyczne stosunki. Jak jest po azerbejdżańsku? Dziękuję. Teşekkürler. Dziękuję. Proszę. No to się kilku słów nowych w obcych językach nauczyliśmy. Wykłady o polskich fizykach, astrofizykach. O, to jest świetny pomysł. Jest o czym mówić, o astronomach polskich, na przykład Aleksander Wolszczan. Takich wielkich nazwisk pewnie także współczesnych naukowców by nie zabrakło. W wielonarodowy tłum wmieszał się Andrzej Ochodek z Polskiego Radia Katowice. Tu program trzeci Polskiego Radia, 17 minut po 18. A za chwilę, proszę Państwa, sprawdzimy, co tam słychać nad Sekwaną. Marek Brzeziński, korespondent Polskiego Radia w Paryżu, za chwilę opowie, czym żyje Republika. Mój kochany przekrzyk. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 18.21. Zapraszamy do Trójki. Rewolucja francuska, proszę Państwa, w szkołach. Parlament w Paryżu zatwierdził zakaz używania telefonów komórkowych przez uczniów. Obejmie on przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja. Nad sekwaną jest Marek Brzeziński, korespondent Polskiego Radia. Dzień dobry, Panie Marku. Kogo? Dzień dobry, witam Państwa ze słonecznego Paryża. Piękne słońce także w Warszawie. Proszę powiedzieć, kogo i jakich dokładnie urządzeń dotyczą te nowe regulacje? Przede wszystkim chodzi o telefony komórkowe, smartfony i wszelkiego tego typu kliklaki. No rzeczywiście młodzież zamiast zajmować się lekcjami, zamiast studiować to, jaka jest stolica Samoa Zachodniego czy Samoa Amerykańskiego, no to po prostu naciska na spust swojego telefonu komórkowego i ministerstwo doszło do wniosku, że tego ma nie być. Ale ja wiem, to nie są własnego doświadczenia, że to jest bardzo trudne do wprowadzenia, Panie Marku, bo ale mój syn... To nie są najnowsze przepisy, prawda? Nie, to są najnowsze przepisy, takie, które mówią, że o tym, że liceum może wprowadzić no, do własnego wglądu to, że, te telefony komórkowe będą wycofane poza osobami, które są niepełnosprawne, dzieci niepełnosprawne, które chodzą do szkoły, prawda, czy to gimnazjalnej, czy to licealnej, są z tego wyłączone, bo one są pod specjalnym nadzorem. No i do tego wszystkiego dzieci, które muszą mieć jakiś tam związek, powiedzmy sobie, medyczny też, kontakt medyczny, to znaczy na przykład dzieci, które cierpią na cukrzycę chociażby, to jest jeden z takich przykładów, te dzieci będą mogły mieć telefony komórkowe. No właśnie, bo to czasami jest warunek bezpieczeństwa. Pan coś, zdaje się, o własnym synu opowiadał, to nie jest łatwe. Wie pan to na własnym przykładzie, na przykładzie syna? Tak, dokładnie, dlatego że na przykład moja córka nie potrafi korzystać z telefonu komórkowego w szkole. Natomiast mój synek doskonale sobie daje radę z tym za pomocą SMS-ów i on ma cały kontakt ze światem w trakcie lekcji. Jestem jednocześnie... No, byłem przez 20 lat profesorem w Uniwersytecie Amerykańskim i powiem szczerze, że mnie to przeszkadzało. Dlatego, że no, ciągłe takie patrzenie, mówiąc o Uniwersytecie Amerykańskim, możemy się sięgnąć po słowo lukać, czyli ciągłe takie lukanie, czyli patrzenie właśnie w ten telefon, no to było po prostu denerwujące i rozpraszające. I nie tylko tego ucznia, ale również jego sąsiadów. Także wydaje mi się, że to jest bardzo słuszna rzecz, tym bardziej w tym momencie, kiedy jesteśmy świadkami czegoś takiego, że dzieci przestają, właśnie gimnazjaliści przestają czytać książki, a po prostu cały czas klikają. Ale to, zdaje się, Panie Marku, nie jest wcale najgłośniejszy temat ostatnich dni we francuskich mediach. Sporo mówi się, sporo pisze się o skandalu, w który zamieszany jest były ochroniarz prezydenta republiki. Coś się dokładnie stało? Od razu powiedzmy sobie tak. Oddzielmy plotki od tego, co jest faktem. Bardzo faktem proszę. Jest to, że on brał udział w pobiciu dwojga osób 1 maja. I to jest bezdyskusyjne. Bezdyskusyjne jest również to, że natychmiast nie zostały do niego, w stosunku do niego wyciągnięte konsekwencje, że w dalszym ciągu był w gabinecie ochroniarzy, on był tam odpowiedzialny za ochronę, między innymi on był ochroniarzem w autobusie, w autokarze mistrzów świata w piłce nożnej, którzy wracali do Paryża i którzy tam paradowali po Paryżu w tym autokarze. Czyli całkiem niedawno jeszcze pełnił tę funkcję. No oczywiście. Natomiast wszelkie inne plotki dotyczące jakiegoś romansu, czy ewentualnie dotyczące tego, że on miał dostęp do kodu nuklearnego, no to jest po prostu kompletna bzdura. Zdaje się, że pan prezydent nawet raczył zażartować z tego, tak? Tak, Macron żartował z tego, bo mówił, no tak, oczywiście ten facet nie ma nawet dostępu do mojego, ani nie jest moim bliskim, nie miałem z nim żadnych bliskich stosunków, ani nie miał dostępu do kodu nuklearnego. I praktycznie rzecz biorąc, te wszystkie wieści tego typu wzięły się z po prostu plotek internautów. I to tyle. bo prawdę powiedziawszy w żadnej rozsądnej prasie paryskiej, francuskiej, w żadnych mediach nie znajdzie pan ani słowa na ten temat. Warto zatem to wyjaśniać, warto wiedzieć, jak rzeczywiście było. Wieści z Paryża. Od Marka Brzezińskiego, panie redaktorze, bardzo serdecznie dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Proszę pozdrowić syna, proszę pozdrowić także córkę. Proszę uważać z tymi telefonami komórkowymi. Wszystkiego dobrego w programie Trzecim Polskiego Radia 18:26. Za chwilę bardzo ważny projekt. Wiktor Legowicz, jego gość, są już w studiu. Za chwilę o tym odrobinę więcej. Na skraju nocy pochylony, ślepe źrenice karmię ciszą. Księżyce latarni odwróconych, zwierciadle Wisły się kołyszą. Spojrzeniem wbitym w pustki mgliste, w czarnym daleku szukam ciebie. Nie sięga myśl, a wiatr ze świstem dmie w balustrady zimny grzebień. Jest noc, noc jest noc przeraźliwa, na Marienstadzie kurant dzwoni. Stęczniącą krwią mi w serce spływa wspomnienie twojej chłodnej dłoni. W ogóle cóż jest miłość warta? Chcesz to przyjść ze mną nocą szlochać na most o balustradę wsparta? Popatrzysz, kiedy dzień powróci, w oczy po prostu rozżalone. I wtedy razem ze mną rzucisz przekleństwo nocy rozgwieżdżonej. Zapraszamy do reklamy. Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. 7 płytowych niespodzianek. Na 7 tygodni lata. www.sklep.polskieradio.pl. Tak długo czekam, ale... Selekcja najlepszych płyt z katalogu Polskiego Radia na tegoroczne wakacje. Odwiedź nas na www.sklep.polskieradio.pl. Zapraszamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za pół minuty minie 18:30. No te informacje, na które szczególnie w ostatnich dniach bardzo Państwo liczą i bardzo Państwo czekają, to informacje dotyczące pogody. Oddycham głęboko, bo i Państwo, bo i my wszyscy będziemy mogli nieco głębiej odetchnąć tej nocy, proszę Państwa, bo temperatura na szczęście, rzecz jasna, nocą spadnie, minimalna od 17, to najczęściej do 22 na przeważającym obszarze kraju. Nad morzem może być akurat cieplej, tam 23 stopnie. Najbardziej odetchną ci, którzy będą przebywać w okolicach kotlin górskich, tam około 15 stopni. Wiatr będzie słaby z kierunków wschodnich. Trójka. Program trzeci. A w studiu, jako się rzekło, o tym już mówiłem, jest Wiktor Legowicz. Jestem. Dzień dobry, jest także jego gość. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Nareszcie. Coś zaczyna się dziać w związku z reformą kształcenia zawodowego. Jakub Gontarek, ekspert Konfederacji Lewiatan, jest naszym gościem. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie Jakubie, trochę historii. Niegdyś mieliśmy świetnie rozwinięte szkolnictwo zawodowe. 30 lat temu. Zdecydowanie. Wcześniej te szkoły zawodowe funkcjonowały przy zakładach produkcyjnych, do których systematycznie dostarczały kadry. Stąd też same zakłady były zainteresowane przygotowaniem swoich pracowników. Obecnie ten model trochę jest inny i z tym będziemy musieli się zmierzyć. Ale świetne technika były na przykład. Tak, właśnie, szczególnie... Które w dużej części poginęły. Tak, no bo tu też trzeba zwrócić uwagę na to, że po transformacji była wielka potrzeba wysoko wykwalifikowanych kadr, ludzi z wyższym wykształceniem. W związku z czym nacisk był położony na to, żeby te kadry i tych ludzi przygotowywać. Stąd też kształcenie zawodowe i ten taki wybór ścieżki rozwoju, taki bardziej praktyczny, trochę został, zmniejszyło się znaczenie tego przygotowania wobec możliwości uzyskania wyższego wykształcenia. Mhm. Firmy potrzebowały wysoko wykwalifikowanych kadr menedżerskich przede wszystkim, stąd też ten nacisk na uczelnie wyższe. Natomiast teraz widać, że biznes potrzebuje praktyków, ale także na tym średnim i tych na podstawowym Panie poziomie. Panie Jakubie, i mówimy o tym od paru lat, niestety bardzo mało się dzieje. Ja się przyznam, że wraz z panią profesor Elżbietą Mączyńską ze Szkoły Głównej Handlowej kiedyś uruchomiliśmy wręcz taką akcję, żeby reaktywować to szkolnictwo zawodowe, ale mało co wyszło, jak do tej pory. No jest to trudne zadanie. Dlaczego? Dlatego, że to też wielokrotnie podkreślam w kontaktach z biznesem. Współpraca ze szkołami z punktu widzenia firmy jest trochę trudna. Przede wszystkim dlaczego? Dlatego, że w dłuższej perspektywie są rozłożone efekty tej współpracy, bo trzeba ułożyć program nauczania, nawiązać współpracę ze szkołą, potem poczekać, aż ten uczeń zostanie przygotowany, potem przyjąć go na praktyczną naukę zawodu do siebie, do firmy i potem dopiero można go korzystać z niego jako takiego pełnoprawnego, wartościowego jeszcze pracownika. Zorganizować te szkoły, jeszcze prawda? To zorganizować szkoły. W związku z czym jest to dużo wyzwania, ale z drugiej strony też trzeba pamiętać o tym, że z punktu widzenia samej szkoły, także w takim bardzo szybkim, krótkiej perspektywie czasu, na której zależy firmom, to też jest wyzwanie, dlatego że szkoła ma kształcić postawy, ma takie też wyższe cele poza samym przygotowaniem do wykonywania zawodu. I tutaj właśnie te dwie perspektywy muszą się gdzieś spotkać. No i też wiele ludzi mówi o tym, że ta współpraca powinna być, że współpraca powinna mieć charakter wielowymiarowy, powodować, że ludzie będą mieli tą wiedzę, która jest aktualna. Natomiast moim zdaniem... Najwięcej się mówi o tym współdziałaniu biznesu z edukacją. No prawda? I właśnie i to współdziałanie, to jest, jako są kluczowe nasze takie rekomendacje jako organizacji pracodawców, to fakt, żeby współpraca mogła zachodzić, musi być miejsce tej współpracy, czyli gdzie ta współpraca się odbywa. Postulujemy o to, żeby były tworzone centra kwalifikacji, w których są szkoleni nauczyciele, w których są egzaminowani uczniowie, w których są przygotowywani także opiekunowie tej praktycznej nauki zawodu w firmach, gdzie się układa nowoczesne programy nauczania. To jest to miejsce, takie centra kwalifikacji. Drugi składnik sukcesu w kształceniu zawodowym to są ludzie, czyli wysoko wykwalifikowane kadry. I to jest najważniejsze. No właśnie, tak się wydaje, że tak. A o tym się często zapomina, że po prostu współpracujmy, ale ktoś pomiędzy kimś musi współpracować. I teraz... Otóż tak. I tu też wydaje się, że też te propozycje, które są na stole teraz w ramach konsultacji projektu... No właśnie, powiedziałem, że powiało optymizmem. Tak. No, na czym to polega? No, my jesteśmy zadowoleni, dlatego, że wiele z naszych postulatów właśnie między innymi tworzenia korpusów fachowców czy właśnie powstawaniu takich centrów kwalifikacji, one zostały przyjęte z dużą aprobatą. Natomiast to, co jest kluczowe z punktu widzenia rozwiązań instytucjonalnych, to zachęty do współpracy. I tutaj pojawia się sporo nowych zachęt w postaci na przykład odpisów podatkowych dla firm inwestujących w bazę technodydaktyczną, wyposażających salę. Są też tak dofinansowanie zatrudniania osób młodocianych, pracowników młodocianych. Są wyższe wynagrodzenia dla tych pracowników młodocianych, młodych osób. Więc jest szereg rozwiązań, które tak na dobrą sprawę budują ten system i pozwalają tę współpracę. Natomiast... Ale czy są one jednolite? One są obejmują cały kraj. Natomiast to, co jest, wydaje mi się, kluczowe w budowaniu tego systemu kształcenia zawodowego, to fakt, żeby on był elastyczny i szybko dostosowywał się do zmian w przemyśle, w gospodarce, w firmach. To znaczy, żeby program nauczania nie był stworzony raz na 10-15 lat, tylko był modyfikowany systematycznie, a dwa do tego, żeby były wykorzystywane nowe technologie i nowe techniki przekazywania wiedzy. I tutaj przed chwileczką słyszeliśmy o korzystaniu z telefonów w trakcie zajęć. We Francji, tak. Dokładnie. Równie dobrze można było pomyśleć, jak wykorzystać fakt, że dzieciaki skorzystają z tych telefonów, żeby w tych telefonach szukały informacji, żeby one się uczyły. W dobrym celu. W dobrym celu. To znaczy, żeby nie przeglądały sobie internetu i szukały fajnych zdjęć, tylko chodzi o to, żeby osoba, która prowadzi zajęcia, tak potrafiła zaangażować te osoby, żeby one także nie tylko słuchały, ale same uczestniczyły w tym procesie. Kto powinien koordynować to wszystko? Koordynować i tu sprawować jest taką pieczę. No i ja stoję na stanowisku, że potrzebna jest nam taka idea i realizacja idei zdecentralizowanej współpracy. To znaczy, są wyznaczone ramy tej współpracy, są wyznaczone wspólne cele poprzez partnerów społecznych, związki zawodowe, organizacje pracodawców, regionalne, branżowe i także przedstawicieli administracji ministerstwa. I to jest ten obszar, gdzie jest to scentralizowane, to znaczy wyznaczamy priorytety, tworzymy listę zawodów, które są kluczowe dla rozwoju gospodarki. Wiemy, że chcemy wspierać konkretne branże, które są perspektywiczne, jak branża IT, ale teraz współpraca i realizacja tego tego kształcenia zawodowego, ona musi być zróżnicowana regionalnie, bo różne firmy są w regionie, różne priorytety są w regionie i stąd też taka co innego Śląska, co innego Gdańska. Dokładnie na przykład, tak. No, właśnie o to chodzi. I teraz wybór tego, kogo kształcić, jak kształcić, powinno być przeniesione na ten poziom regionalny już na partnerów społecznych, na firmy, na szkoły. Ale z drugiej strony te kluczowe cele, te takie strategiczne, one powinny być ustalane na górze właśnie we współpracy z wszystkimi partnerami zaangażowanymi. No i pieniądze. I teraz przechodzimy do sedna. Co pan na to odpowie? Odpowiem, że zdecydowanie trzeba zwiększyć budżet przeznaczany na cały system. Na całą reformę. Nie zapominajmy, że poza tym wszystkim, poza tymi zachętami finansowymi dla pracodawców, kluczowe także są odpowiednie wysokie wynagrodzenia dla nauczycieli. Jeżeli chcemy przyciągać najlepszych pedagogów, plus do tego jeszcze praktyków z biznesu, to wynagrodzenia muszą korespondować trochę z wynagrodzeniami tego na stanowiskach w firmach. Oczywiście. I teraz, jeżeli chce się, żeby praktyk z wieloletnim stażem zrezygnował z 2-3 dni na przykład na to, żeby przeprowadzić egzamin albo poświęcić swoją część czasu, który przeznacza na pracę, na naukę, to dla firmy to musi być jakiś ekwiwalent. Albo z drugiej strony, jeżeli ja chciałbym zaplanować sobie swoją karierę zawodową jako pedagog i ten od kształcenia zawodowego, to też muszę mieć możliwość zarabiania dobrych pieniędzy, bo tą wiedzę, którą będę przekazywał, to najlepiej, żeby było to najlepsi z najlepszych. To na pewno. Bardzo ważne jest badanie rynku pracy. Tak. Jakie zawody, jacy fachowcy będą potrzebni. Tak. I wydaje mi się, że tutaj to jest bardzo też dobre rozwiązanie, gdzie wiele instytucji poza Instytutem Badań Edukacyjnych, poza GUS-em, poza ZUS-em, to wiele instytucji powinno być zaangażowanych w ten proces definiowania tego, czego my będziemy, jakich zawodów będziemy potrzebować w przyszłości. Poza diagnozą obecnego zapotrzebowania, my musimy myśleć o tym za chwilę, kogo będziemy potrzebować. I do tego potrzebne są organizacje pracodawców, które zrzeszając się branżowo i regionalnie, są w stanie informować system o tym, kogo i jakich ludzi będą potrzebować. Na zakończenie, uda się to? Panie Jakubie. No musi się udać. Reforma systemu kształcenia zawodowego. Jeżeli nie teraz, to pewnie za chwilę się będzie udawało, bo to jest konieczność. Firmy potrzebują wysoko wykwalifikowanych pracowników. Same zaczynają też inwestować. To widać też po naszych firmach zrzeszonych. Widać także w szerszym kontekście, że tworzy się ta przestrzeń. Będziemy to wspierać i za jakiś czas znów się spotkamy. Obserwować, angażować. Dokładnie. Oczywiście. Tak. Jakub Gontarek był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Wiktor Legowicz. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. twarza. Ptak smętnie siedzi na drzewie, leniwie pióra wygładza. Program trzeci Polskiego Radia to ma nam kwadrans przed 19. Reportaż w Trójce. Miała pseudonim Marii Springer. Zofia Rab-Kochańska-Ścibor-Rylska była bohaterką Powstania Warszawskiego i asem wywiadu Armii Krajowej. Grobowiec, w którym spoczywa, jest w dramatycznym stanie. Leżą fragmenty połamanych kolumn. Na remont rodzinnego grobowca rodziny nie stać. Ruszyła akcja zbierania pieniędzy na ten cel. Zapraszam do wysłuchania reportażu Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Uratowana pamięć. Idziemy na tę część cmentarza, która została zniszczona jeszcze w czasie wojny. Najstarsza, położona najbliżej ulicy Okopowej. I tam pochowana jest Zofia Rab-Kochańska-Ścibor-Rylska, pseudonim wojenny czy akowski Maria Springer. As wywiadu Armii Krajowej. Była Polką, miała rodzinę w Berlinie, znakomicie władała niemieckim, w związku z tym podawała się oczywiście za obywatelkę Niemiec. Udało jej się ustalić, gdzie w fiordach norweskich przebywa pancernik Tirpitz. obok Bismarcka, taki zapasowy pancernik niemiecki. Został skutecznie zbombardowany i nigdy nie wyruszył w rejs, który mógłby zagrozić na wodach północnych. Najbardziej spektakularne, ale też oczywiście zdobywała bardzo dużo innych wiadomości na temat planów wojsk niemieckich. Przekazywała Armii Krajowej, a ta z kolei przekazywała dalej do aliantów. Także poznała Cichociemnego Kochańskiego, za którego wyszła za mąż, była z nim w ciąży. On został rozstrzelany na Pawiaku w 1944 roku. W czasie powstania oczywiście była w Warszawie i też walczyła w powstaniu, a po wojnie wyszła za mąż za ówczesnego pułkownika Ściborylskiego. U niego w pokoju wisi zdjęcie ich z młodości, oboje piękni, młodzi, z pięknymi uśmiechami. Bardzo była dla niego ważną osobą. Taka miłość wieczna. I teraz idziemy na grób. Możemy podejść bliżej i zobaczymy wtedy, że jest inskrypcja Zofia. Przepraszam, odsunę gałęzie. Świętej pamięci Zofia z domu Konieczka, Ściborylska, Primo Voto Kochańska, żołnierz AK, KO, drugi oddział. I już nieczytelne są pozostałe napisy, tylko widać, że zmarła w 1999 roku, ale już co jest poniżej, nie umiem odczytać. To, co jest na powierzchni, tutaj widzimy tej krypty, to się nazywa fachowo tumba. Na górze tej tumby rosną trawy, chaszcze. Pierwotnie stał taki tympanon, czyli takie zwieńczenie trójkątne na kolumnach też piaskowcowych, ale to się zawaliło. Szukano zdjęć, jak pierwotnie ten grobowiec wyglądał. Niestety nie znaleźliśmy tych zdjęć. Grób jest z piaskowca. To my mamy ten opis na zlecenie fundacji wykonany przez konserwatorów. Więc to jest tak, to jest tumba. To, co jest na powierzchni, tutaj widzimy tej krypty, to się nazywa fachowo tumba. I ona jest wykonana z piaskowca. Tam, jak podejdziemy z boku, to widać, że tu były też prawdopodobnie inskrypcje jakieś, ale że być może to w wyniku działań wojennych albo upływu czasu ten piaskowiec się trochę zaczął rozsypywać. W związku z tym Związek Powstańców zwrócił się do naszej fundacji z prośbą o pomoc przy rewitalizacji tego grobu, naprawienie tych tablic inskrypcyjnych. To nie będę ukrywać, że nie znałam postaci pani Zofii. Dopiero zachęcona przez pana Galperyna sięgnęłam po pierwsze do informacji na Wikipedii, a później zostałam odesłana przez Wikipedię do tego niesamowitego filmu, nie wiem nawet kto nakręcił w latach 90. I o ile ten film wszelkie takie, powiedziałabym, maniery dokumentów lat 90. w sobie mieści, to film pokazuje, można by powiedzieć, kobietę niezłomną, dla której bohaterstwo było właściwie to tak obok gdzieś, a życie było niezwykłe. Prosty tytuł. Maria Springer to ja. 10 albo 11 listopada wieczorem, w każdym razie było to przed kolacją, wszedł do mnie do celi sędzia śledczy, powiedział: ubieraj się, wychodzimy. Na dziedzińcu stał samochód. Weszłam do budy, tam było 3 żołnierzy. Przyjechałam tutaj. Postawili mnie w świetle reflektorów. Naprzeciwko mnie 3 żołnierzy stanęło. Sędzia do mnie podszedł i mówi: masz ostatnią szansę. Jeżeli powiesz wszystko, co wiesz, to pojedziemy z powrotem do więzienia. On jednego nie wiedział, że moje założenie od początku było takie, że albo mnie zaszczelą razem jeszcze w ciąży z Maćkiem, albo ucieczka. Wyszło to, że zaszczelą mnie. Czekałam, on podszedł do żołnierzy i mówi: eins, zwei, halt. Znowu podszedł do mnie. Chcesz żyć? Chcesz, żeby dziecko urodzić? Chcę. Chciałabym. I myślę, że urodzę, bo ja nic nie wiem. Nie wiem, a tu lwowskie adresy. Nie znam, nikogo nie znam. No to niestety, mówi, przykro mi, ale muszę wykonać rozkaz. Taki mam rozkaz. Patrzę znowu do żołnierzy, mówi: eins, zwei. Znowu stał. Tak się powtórzyło jeszcze raz. Po czym mówi: do samochodu z powrotem. Jej mąż już wówczas był aresztowany, ona nie znała jego losów. Jest w szpitalu. w bardzo zaawansowanej ciąży, ponieważ była blondynką, piękną kobietą i mimo, że była oczywiście wrogiem III Rzeszy, to Niemcy, nie marnując niczego, co było cenne, uznali, że tu dziecko się urodzi, oni to dziecko zaadoptują jako III Rzesza i będą wychowywać na prawdziwego Niemca. Wie, że jest akcja jej odbicia przygotowywana, ale ona, nie czekając na to, też z absolutnie zimną krwią zakłada jakieś futro, które miała gdzieś tam odłożone, czy płaszcz, i wychodzi z tego szpitala, korzystając z tego, że to był dzień odwiedzin, ale wychodzi już po czasie odwiedzin i mija strażnika i mówi, ja się zasiedziałam, i odchodzi. I no niesamowite, że ona oczywiście działając w jakiejś organizacji, mając za sobą strukturę Armii Krajowej, ona w tym wszystkim była sama. To ona podejmowała decyzję, jakie będzie rozwiązanie. Ona była zdana, tak jak każdy dobry szpieg, była zdana na siebie, ale była tak opanowana nieprawdopodobnie, tak skuteczna, że rzeczywiście przeżyła wojnę i doczekała wolnej Polski. Postać, no, taka ikoniczna, a z drugiej strony jakoś w naszej świadomości nieobecna i piękna kobieta. Ona miała nieprawdopodobną siłę charakteru, ponadprzeciętny spokój w sobie i opowieść, jak to siedzi w wagonie kolejowym, jedzie do Berlina, wie o tym doskonale, że ma lewe papiery, że wcale nie nazywa się Maria Springer. Siedzi z oficerami niemieckimi w przedziale, jedzie do Niemiec, do Berlina z kolejną akcją wywiadowczą, przychodzi do sprawdzenia biletów, wchodzi żołnierz i towarzyszy mu cywil w skórzanym płaszczu i żądają okazania dokumentów. Ona ma te dokumenty lewe, wszyscy pokazują, oficerowie niemieccy pokazują te dokumenty, a ona mówi nie, nie pokażę, bo ja nie wiem, kim ty jesteś, nie masz prawa oglądać moich dokumentów. I on wtedy odchyla klapę, pokazuje, że jest oczywiście z gestapo i mówi tak, pani się zachowywała właściwie i miała prawo tak zareagować. Salutuje jej i odchodzi. I to jest nieprawdopodobne. Jaką trzeba mieć przytomność umysłu, nerwy nieprawdopodobne na wodze, żeby zachować się w sposób, no, z punktu widzenia niemieckiego i tego porządku niemieckiego, w sposób absolutnie niedopuszczalny. A ona po prostu z uśmiechem, piękna kobieta, mówi nie, ja mam rację. I dla powstańców, kiedy oni opowiadają o żonie generała, to z taką niezwykłą estymą, z takim niezwykłym szacunkiem. Dla nich to jest postać, no, taka ikoniczna, a z drugiej strony jakoś w naszej świadomości nieobecna. W każdym razie, ktokolwiek się znajdzie na Powązkach, ten grób minie niezauważony. Minie niezauważony, bo zasłaniają przede wszystkim tutaj narosły wielkie cisy, które ten grób z jednej strony trochę może osłaniają, ale z drugiej strony czynią go zupełnie niewidocznym. Rafał Szczepański, jestem prezesem Fundacji Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego. My pomagaliśmy od wielu lat, różne rzeczy robiliśmy, które potrzeba było zrobić dla powstańców. Ale dzisiaj trzeba powiedzieć, że w naszych rękach jest ta fizyczna pomoc i o to nas poproszono. Związek Powstańców Warszawskich w swojej długoletniej działalności występował o oznaczenie Grobu Powstańców Warszawskich. Oni nam mówią, my jutro odejdziemy, oni są pogodzeni z tym. Ale oni są niepogodzeni z tym, że może być pamięć o powstaniu zaniedbana. A zaniedbanie pamięci zaczyna się, jeżeli nie dbamy o groby. A przede wszystkim o groby naszych bohaterów. Bo mówimy, że czcimy, mówimy, że kochamy naszych powstańców, będziemy o nich pamiętać. A jak już trzeba coś zrobić w sprawie ich grobów, owszem, są powązki wojskowe. Przychodzą harcerze, tam przychodzą ludzie prywatni, sprzątają, zapalają znicze, ale jest mnóstwo grobów rozsianych po całej Polsce. Powstańców warszawskich, którzy później już nie wrócili do Warszawy i umarli w Olsztynie, Wrocławiu, w Szczecinie, często bez rodzin. Także my w tej sprawie chcemy pomóc poprzez przygotowanie projektu ustawy. Ustawy o ochronie grobów bohaterów narodowych ze szczególnym uwzględnieniem powstańców warszawskich. Renowacja grobu Marii Springer, Zofii Rabkochańskiej, Ściborylskiej, bohaterki Armii Krajowej Powstania Warszawskiego, która zniszczyła wielki niemiecki pancernik, bo wykradła niemieckie tajne dane, gdzie on stacjonuje, fabryka akumulatorów do łodzi podwodnych, a to pomogło wygrać bitwę Atlantyk aliantom i uchronić od śmierci setki tysięcy ludzi. To ona, to dzięki niej i dzisiaj na Powązkach leży w grobie. Jak zobaczyliśmy to, to powiedzmy, że ten obraz nas poraził i musimy coś z tym zrobić. Jest taki symboliczny stan pamięci o tej osobie, która tam spoczywa, zmarła już dość dawno, w latach 90. I tak praktycznie nikt o tej osobie nie pamięta, bo gdyby ludzie pamiętali, to by coś zrobili. I ten grób nas strasznie poruszył i on nas motywuje do tego, żeby go odnowić i na przykładzie niego, tego grobu, pokazać, że takich grobów jest więcej i niech ludzie dobrej woli w swojej okolicy, w swoich miejscach zrobią podobne rzeczy, tak jak my robimy. I my jako społecznicy ten grób odnowimy. Społeczeństwo nam pomoże i to będzie symboliczna lekcja, którą chcemy wspólnie odrobić i pokazać, że można. A tam z drugiej strony jest inskrypcja poświęcona generałowi. Wolą generała jest spocząć w tym grobie rodzinnym. Generał ma 101 lat skończone. Kiedy zmarła jego żona, przygotował taką inskrypcję dla siebie i tu możemy ją odczytać. Ona też jest troszkę już mało czytelna, ale jeszcze jest. Świętej pamięci Zbigniew, pseudonim Motyl, Ścibor-Rylski, kapitan AK, generał brygady. Jest Polonia Restituta z gwiazdą, honorowy obywatel Warszawy, 1917-20, czyli miejsce na wpisanie daty śmierci. Też już mocno, mocno wytarty ten napis. Kawał naszej historii, zapisany w pomnikach. Dlatego ta nasza idea, pamiętam, pomagam. Pamięć zmusza do działania. Uratować pamięć. Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej. Pani Kasia pisze, mam dzisiaj 50 lat. Przez 14 lat cieszyłam się serdeczną, niepowtarzalną przyjaźnią mojej wspaniałej Marynki, warszawianki. Rocznik 28 w powstaniu sanitariuszki. 1 sierpnia to dla mnie, pisze dalej pani Kasia, także jej dzień fantastycznie pełnej życia, silnej, pełnej poczucia humoru i dystansu, nawet w obliczu powojennych życiowych tragedii. Widzę ją i będę widzieć w wyobrażeniu innych powstańców. Bardzo państwu dziękuję za wszystkie wiadomości i telefony, za wszystkie wspomnienia, które dzisiaj odżyły. 1 sierpnia, 74 lata później. Autopromocja. Czy jesteś niepodległy? Co znaczy niepodległość? Jak rodziła się niepodległa? Trójka i Teatr Polskiego Radia ogłaszają konkurs na oryginalny dramat radiowy. Temat? Niepodległość. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie, niepodległość. Zapraszam, Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 12 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 12 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 19. Mamy pierwszy dzień sierpnia. Czas na serwis Trójki. Justyna Mączka i Krzysztof Zulewski. Warszawa zatrzymała się na chwilę. Mieszkańcy i turyści pokazali, że pamiętają o bohaterach, którzy 74 lata temu walczyli o wolność. Za pół godziny uroczystości na warszawskiej Woli przy największym w Polsce cmentarzu wojennym. O rocznicy powstania pamiętają.